fiatalok gyakran csak legyintenek. Á, nekünk már úgysem lesz nyugdíjunk. Ebben nem lehetünk biztosak, hogy így alakul, de a mai adásban arról is fogunk beszélgetni, hogy mit tehetnek ők maguk azért, hogy tisztes megélhetést biztosítsanak maguknak időskorukra. Ma ezért ült össze a válságstáb. Sziasztok! Ez a Válságstáb, a Fókusz Stúdió gazdasági műsora. Itt van velem Nagy Imre közgazdász. Sziasztok! És Pitner Gábor közgazdász, tartalomgyártó. Hello, sziasztok! Sziasztok! Na, mielőtt még belevágnánk, van egy szolgálati jó hírünk, közleményünk, hogy november 13-án este 7 órakor élőben is megnézhettek minket a Puskázok High Five Budapest nevű helyszínen, és nagyon izgi témával készülünk nektek, azzal, hogy a választás után mik azok a legfőbb gazdasági problémák, amikkel mindenképpen kezdeni kéne valamit. A műsor pedig végig interaktív lesz, hogyha persze a közönség is igényt tesz rá, és utána is ott lehet maradni, beszélgetni velünk. Kihagytam valamit? Nem. És annyit szabad, még gyertek el minél többen tényleg, mert interaktívra tervezzük olyan szempontból is, hogy néha csak beírhattok majd valamit a mentőbe, de tudunk beszélgetni, és feltehettek kérdéseket is, hát ha tudunk rá válaszolni, ezt még nem biztos. Úgyhogy, ja, legyünk minél többen, fontos témákról lesz szó. Igen, és a jegyeket majd a linkben tudtok, ami a leírásban található, tudtok majd venni. Hozzáfűzni való? Én tényleg örülnék, hogyha valaki eljönne arról az oldalról is, amely nem ért velünk egyet. Szívesen látnék egy olyan vitát, egy élő értelmes vitát, amiben arról lehet vitatkozni, hogy milyen gazdasági elképzelések ütköznek, nem pedig arról, hogy anyád hogy van. Tehát november 13 csütörtök, High Five Budapest, és majd egyeket a leírás linkben, található linken tudtok vásárolni. Majd még a végén emlékeztetünk titeket. De most kanyarodjunk első körben a házi feladatomra, nem tudom, emlékeztek el, de az utolsó adásban adtam egy házi feladatot, mégpedig azt, hogy ti milyen vállalkozásba fognátok, hogyha, hát ha nem is a világ összes pénze, de kellően elég pénz a rendelkezésetekre állna, és kizártam a tech-szektort. Na, ki szeretné kezdeni? Átadom Imrének a kezdés lehetőségét. Hát ennek nagyon örülök. Bennem két dolog merült fel, az egyik az nem teljesen publikus, de az egy nagyon jó jövedelmező üzletág, csak valószínűleg nem legális Magyarországon, meg a világ sok részében, de ennél ősibb üzletágat nehéz kitalálni. Az, hát én sejtem. Az biztos, hogy egy jó barlangrajzok készítése. Az biztos, hogy egy jó dolog lenne. Nem tudok konkrétumot mondani, mert nem hiszem, hogy előre meg lehet jósolni, de én azt gondolom, hogy valamiféle szolgáltatásban kellene gondolkozni, és én az egészségügy területén kapirgálnék, vagy keresgélnék. Nem biztos, hogy olyan értelemben, mint ahogy most csinálják, hanem ennél sokkal szélesebben egy egészségmegőrzés, egészség tudatossággal kapcsolatos dolog, kihasználva azokat az adottságokat, amivel Magyarország rendelkezik, tehát mondjuk termálvízre épített valamiféle ehhez kapcsolódó dolog, ami még egyszer szolgáltatás. Ja, és a nyugdíj, és kapcsolódna a jól fizető külföldi nyugdíjasokhoz. Akkor témánál vagyunk. Tessék. Most erről eszembe jutott csak egy dolog egyébként, ez az egészségturizmussal kapcsolatos szolgáltatási vállalkozások, azok nagyon pörögnek. Én azon gondolkodtam így a házi feladat kapcsán, hogy ennek van egy ilyen racionális, meg egy emocionális része, és ugye akkor szerencsés egy vállalkozó, hogyha amit csinál, az ugye racionális, rengeteg pénzt hoz, és emocionális, hogy szereti is. Na most nálam ez a két dolog, ez baromira nem egyezik, ezért nem tudok valószínűleg feltétlenül jól vállalkozni. A racionális énem az azt mondatja velem egyébként, hogy akár a saját tanult szakmámba foglalkozhatnék tőzsdei ügyletekkel, nézném, tanácsokat adnék, leszedném a nagy jutalékokat a befektetőknél, És akkor inkább egy ilyen brokeri munkát, vagy egy ilyen pénzügyi közvetítő vállalkozást lehetne csinálni. De az emocionális oldalam meg hát leginkább én mondjuk nagyon szívesen foglalkoznék állatokkal, kutyákkal, akiket tanítanék, vagy még sétáltatnám, vagy nem tudom, kutya napközivel, ami viszont hát nem feltétlenül az a legjobban jövedelmező dolog. Ezen még dolgozom, hogy ezeket hogy lehet összefésülni. Egyébként szerintem ez a jövedelmezőt. Egyébként amikor egyetemista voltam, és egy kultúra-antropológiai óra után az egyik tanárunk, akit most nem fogok megnevezni, mert még az is lehet, hogy sokan ismerik, de arról beszélgettünk, hogy minden kötél szakad, és itt éhen fogunk halni, akkor nyitunk egy jósdát, ahhoz nagyon drága pénzért szerelmi kötéseket fogunk végezni, de egyébként elveimmel meg végtelenül ütközik mindez, tehát nem szeretném ezt, ez már tényleg az utcára kerülés pillanatában tudnám elképzelni. Ha szeretetből kéne, akkor biztos, hogy valami dokumentumfilm, könyv, valami ilyesmi irányba mennék el, mert ez főleg a könyv, ez áll hozzám a legközelebb, de hát ez meg nem mondanám, hogy talán a leg... Tehát, hogy nem biztos, hogy ez húzna ki a nem tudom, utcán élésből, hogyha ilyen helyzetbe kerülnék, akkor tényleg fölcsapok jósnak. Tehát azért azt elmondanám, hogy a jósda az egy tök jó dolog, de a papnők egy részét ott megcsonkították, például megvakították. Ezt át tudjuk helyezni a modern világba szerintem. De hát másként nem tudunk eltekinteni. Meg a belső szeme, tehát. Az az igazság, hogy tőlem ez a spiri világ, ahogy csak Ádámtól is eléggé távol áll, tehát nem igazán hiszek benne, remélem tántorítottam ettől senkit, de már hogy a válságstáptól emiatt. Minden esetre az biztos, hogy sajnos nagyon sok ember hisz ebbe, és irgalmatlan sok pénzbe került. Tehát mondjuk egy ilyen szerelmi kötés, áldás, rontás, levétel, nem tudom. Én még annak idején kérdeztem, de ez most nem tudom, egy 10-15 éves távlat, akkor voltam 20 ezer forint, szóval hogy képzeljük hozzá az inflációt, és még nagyon korrektek is vagyunk. Azt mondom, hogy 30 ezer. Hát lehet ezt még fokozni, nem? Nem tudom. Én körülbelül azt gondoltam, hogy valami látványos humbug táncmutatvány így nagyjából meggyőzi az illetőt. Minden hivatásos jósnőtől elnézést kérek, ha nem tud táncolni. Egyébként csak egyetemben, én megnevezem a tanárt, még a középiskolában diószegi tanár úr jött be úgy a magyar órára, ilyen viccesen megjegyezve, hogy mit ülnek itt maguk, hát ha kimennek Németországba, hazahoznak egy autót, szétszedik elejét, hátulját, eladják külön az autót, és akkor megvan valami, mondott valami haszonkulcsot, valami 170%. És akkor, hát miért nem mennek? És akkor mondta, hogy hát a két lehetőség, hogy vagy akkor ezt csinálják, vagy akkor olvassanak és figyeljenek az órán, és akkor lehet más irányba. Nem csillant fel a félosztály szem, hogy ez mennyivel jövedelmezőbbnek tűnik? De hogy nem, volt, aki szívesen el is indult volna szerintem, de aztán mind ott maradtunk. Érzem, hogy egy olyan nagyon rossz alternatíva volt, amit így felvesz, hogy ennél valami rosszabbat képzeltem volna, hogy nem tudom, a suli menzán fognak kikötni, de még nem is a konyhás néni szerepében, hanem nem is tudom, a bogárszedő. Igen. Csak ha már munkahelyteremtés. Na, hát akkor viszont kanyarodjunk rá a mai, hát nem, egyébként nem túl vidám téma ismét. Nyugdíj. Szerintem tényleg erről hallunk a legtöbbet, főleg itt a kampányban, hogy meglehetősen, tehát hogy a magyarországi nyugdíjasok egy része nagyon megalázó életkörülmények között él, ami nyilván nem annak köszönhető, hogy ezt ők hazárdírozták össze maguknak, bár biztos ilyen is van, hanem a többségnek annyira alacsony a nyugdíja, hogy nem biztosít, hát nagyon hosszú, sok ledolgozott év után tisztes megélhetést. Úgyhogy egy picit erről, akár számokban, akár vélemény, de egy kicsit erről beszéljünk, hogy hogyan élnek ma Magyarországon a nyugdíjasok. Sokkal inkább személyes oldalról akartam ezt megközelíteni, mert... Ja, bocsánat, előtte történelem. Ja, igen. Történelem. Na, tényleg rövidek leszünk, mert a nyugdíjak története az nem tekint vissza hosszú múltra. A 18.-19. században egy német kezdeményezés alapján alakult először ugye Bismarck kezdeményezésére valamiféle nyugdíjrendszer arról, hogy az időskorúakat hogyan lehetne támogatni, és aztán ez a nyugdíj, ez nagyon sokféle változaton ment keresztül, volt állami, aztán kialakultak a különböző magánnyugdíjak, aztán a vegyesek, aztán innen is ellopták a pénzt, onnan is ellopták a pénzt, az emberek hite hol megerősödött ebben, hol megcsappant. De a lényeg az egész dolognak az, hogy az állam megpróbálta átvenni azt a családi szerepet, amit nagyon-nagyon hosszú ideig a család töltött be, hiszen az idősek, bár akkor azért sokkal kevesebb ember érte meg az időskort, az idősekről való gondoskodás az ma már nem biztos, hogy családi probléma, hanem valamilyen szinten átterelődött az államiba. Ők kivétel Magyarországon, ahol lesz visszalöködés, azt mondja, hogy törvényileg el kell tartani a szüleidet, mert különben beperelhetnek. Lehet, hogy máshol is van ilyen, nem tudom. Tehát... Ezt nem tudom, egyébként egy ajándékosát viszek havonta azzal a törvényi részét, kipipálom vajon? Nem tudom, ez azért nem ennyire vicces, mert egyáltalán nem mert egy családon belül a szituációk nagyon különbözőek lehetnek. Tehát lehet, hogy egy bántalmazó szülőt miért kéne nekem támogatnom anyagilag, mikor megrokkan vagy megroppan. És fordítva, ugyanez a másik oldalról egy nagyon támogató szülő is maradhat teljesen egyedül mindenféle gyerek támogatás nélkül. Tehát ezek nagyon egyedi kérdések, szerintem ezt egyedileg kell nézegetni, ez a törvény egy kicsit olyan hangulati törvény, mondjuk így. Hát igen, nem véletlen ugye az, hogy a nyugdíj téma a választási kampányokban, vagy választásokhoz közeledve egy nagyon forró topik. 2.400.000-en kapnak Magyarországon valamilyen nyugdíjszerű ellátást, ebben nem csak az öregségi nyugdíj tartozik bele. Vannak friss adatok arról, hogy ennek a mértéke, az így nagyjából hogy néz ki. 2025. januárjában az öregségi átlag nyugdíj az 243.054 forint volt. Nos, ez a dolgozó átlag bérnek, ez az 52%-át teszi ki. És ez, ugye, ha csak átlagokat nézünk, de ebben benne vannak ugye nagyon magas, meg nagyon alacsony nyugdíjjal rendelkezők is. Több mint 2 millió magyarnak a nyugdíja, az nem éri el a medián bérnek, a magyar dolgozók medián bérnek az értékét. Ami a bruttó 625? Csak még az előző. Nem, 373, igen, nettó 373.600 forint, igen. Na most 2.400.000-en kapnak, 2 milliónak nem éri el egyáltalán ezt a dolgot. De ha további sávokat akarunk nézni egyébként, akkor a legnagyobb számban a nyugdíjasok, 215, és összeshathatjuk meg két ilyen sávban, tehát körülbelül olyan 470.000-en ebből abban a sávba esnek bele, ami a 160-tól 200.000 forintig való nyugdíjban, nyugdíj összeget jelenti. És bocsáss meg, hogy ez egy nagyon szomorú dolog, de erre ez már magasabb nyugdíjnak minősül egyébként? Tehát, hogy oké, hogy ilyen közép, de hogy... Tehát hát van, a 40.000 alatt kezdődik a skála, nyilván ebben egyébként kevesebben vannak benne, 20.000-et mutat a bankmonitornak a statisztikája, és a legmagasabb, az pedig a 700.000 feletti, a 143.000 nyugdíjas tartanak számon, nem tudjuk. Hát igen, de ha azt nézzük, hogy ebbe a középső mondjuk 80.000-től 300.000-ig terjedőbe, tartoznak a legtöbben, tehát hogy nagyjából így kell ezt így elképzelni. 800.000 olyan nyugdíjas élhet Magyarországon, akik a létminimum alatt élnek. Ezt a létminimumot most már jó ideje, 2015 óta nem publikálja a KSH egyébként. Régen volt erre egy kimutatás, de egy független kutatóintézet, a Policy Agenda ugye egészen 2020-ig elvégezte ezeket a számításokat. 2020-ban az egyfős nyugdíjas háztartásoknak legalább havi 112.300 forintos nettó jövedelemmel kell rendelkezni, az, hogy a létminimumról beszéljünk. Tehát 112.000 forintról, 800.000 nyugdíjas, az lehet, hogy nem éri el ezt a szintet nyugdíjban. Ebből azért látszik, hogy nagyon eltolódott a nyugdíjas rétegen belül a jövedelmeknek az aránya, és akkor nagyon nagy torzító erő volt ebbe az elmúlt 3 évben bévment infláció is, tehát tovább vette ezeket a számokat. Majd beszéljünk később arról, hogy milyen strukturális felépítések vannak e mögött. Azért nehéz erről beszélni, mert én a szüleimen keresztül, meg a anyósomon keresztül személyesen látom azt, hogy ez hogyan működik, és azt érzem, hogy valamiféle csendes katasztrófába csúszik ez az ország ebből a szempontból. Az én szüleim, ismerheti, aki az Ádámot szokta nézni, készült velük riport. Fókuszcsoporton volt velük interjú, az én anyukám az főkönyvelő volt, az apukám az középvezetőként ment nyugdíjba, és akkor egy nagyon-nagyon tisztességes nyugdíjat kaptak. Voltak megtakarításaik is, egy teher nélküli házban élnek, Hódmezővásárhelyen, ugye ez sem titok, és én az elmúlt 20 évben azt látom, hogy ők elindultak aktív emberként egy bizonyos életszínvonalról, ahol sok mindent megengedhettek maguknak, és a nyugdíjuk első időszakában is még utaztak, még megtették azokat az extra kis dolgokat, amik ehhez az életszínvonalhoz kapcsolódnak. Majd aztán azt kezdtem el látni, hogy ezek elkezdtek eltűnni. És az nehéz megítélni, hogy ez most azért, mert már életkori sajátosság, vagy pénzbeli adottság. Ezt ugye az ember viszonylag könnyedén azt mondja, hogy hát már öregek, már biztos nem akarnak utazni. Aztán ha megkérdezem őket, akkor apám még mindig azt mondja, hogy ő utazna a világ végére. De az igazán fontos vészcsengő az volt, hogy a megtakarításaik is elkezdtek elfogyni. Tehát nem az történt, hogy elutazgatták, hanem már az utazgatások nélkül éltek úgy, hogy bizonyos nagyobb kiadásokat, hogyha elromlott a kazán, akkor azt valamiféle megtakarításból kellett megfedezni, vagy hogyha a szél elfújta a tetőt, mint ugye a Hódmezővásárhelyen nem olyan régen volt a vihar, akkor az megette a megtakarítást, az nem úgy volt, hogy utána visszapótolták, hanem az eltűnik abból, vagy eltűnt, mert már akkor nem volt. És 20 év után jutottak el odáig, hogy ma már azt látom, és elnézést tőlük, hogy őket hozom példaként, hogy valamiféle aktív segítségre kezdenek el szorulni, ahhoz, hogy ez ne romoljon tovább, mert biztos lehetne még visszavenni az igényekből, lehetne hidegebb lakásban élni, de már úgy gondolom, hogy ez nem működik, és valamiféle aktív segítség kell, újra belép a család, tehát igen, hogyha nagyobb kiadás van, akkor valamiféle segítséget kell tudni adni a családnak, mert a nyugdíjrendszer, az állam ezt már elfelejtette. És ez azért fontos, mert ez még egy nyugdíjbomba előtti állapot, ez ennél csak rosszabb lesz, és majd biztos beszélgetünk itt mindenféle korfákról, meg egyebekről, de ők még a boldog békeidőben kezdték ezt az egészet. Hát és szerintem ez csak most pont egy ide kapcsolódó történet, egy hete esett meg velem, hogy bementem a gyógyszertárba, és előttem volt egy nem bácsi, tehát hogy a nyugdíjának szerintem viszonylag az elején járhatott ő, és mesélte a patikusnak, hogy hát ugye ez nem az ő éve, mert hogy tönkrement most éppen a hűtője, és ez azért volt releváns azon túl, hogy el akartam mesélni a patikába, mert hogy cukros, és a... Mihez nem jut eszembe írtam? Inzulin, igen. Tehát, hogy az inzulinját két napja nem tudja a hűtőben tárolni, hogy ez probléma, mert nem tudja, hogy mikor tudja ezt a problémát megoldani, mivel nincsen pénze, igen, ott is ezt mondták, de hogy nem meri addig feliratni az újat, mivel hogy nem tudja, hogy lesz-e hűtője, és hogy hogy a fia az elvileg próbál neki keríteni, nem tudni, mikor sikerül. És akkor kiment, és én mondtam a patikusnak, hogy én nagyon gondolkodtam, hogy nagyon szívesen kifizetem, nem volt egyébként egy nagy összeg a gyógyszer, 5000 forint. Ezt nem mondtam, hogy én nem mertem, hogy őszintén megkérdezni, mert hát nem tudom, hogy az ő méltóságát én mennyire sértem meg, ezek szerint visszajáró vendég. Hogyha legközelebb látom, azt mondták, nyugodtan ajánljam fel, el fogja fogadni, de azt mesélték el, hogy egyébként optometrikusként dolgozott egész életében, és a fia egyébként amennyire tudja, próbálja segíteni, de az ő családja sincs olyan anyagi helyzetben, hogy például rendszeres havi segítséget tudjon nyújtani, és egy nagyon jó szituáció, és mondom, tehát a nyugdíjának relatív így ránézésre az elején járt az úr. Tehát még én nem tartottam, hogy én őt, amúgy sem szeretek senkit kifejezetten bácsizni, de csak úgy így az érzékletesség véget mondom, hogy nem lehetett volna, aki szeret bácsizni, az se bácsizta volna le őt, és szerintem ez baromi szomorú. Az, de hiába vetted volna meg az inzulint, muszáj nem az inzulint. Hűtőt kellett volna. De nem az inzulint, hanem most nem inzulint váltott ki, hanem egyéb gyógyszereket, és hogy akkor annyival. Csak tényleg az van, hogy az ember ilyenkor nem tudja, hogy mi a jó döntés, mert valakit meg nagyon megsért azzal, hogy ilyen segítséget ajánl föl. De most én megtanultam ennél az úrnál, hogy legközelebb, ha látom, felajánlhatom, mert ő elfogadja és nem veszi személyes sértésnek. Na. Gábor, valami történet még ide? Most nézd, személyes történetet, én is tudnék rengeteget, és akkor még azt hiszem, hogy itt a városban nem is látjuk feltétlenül a legrosszabb nyugdíj állapotokat. Én most inkább a számokba mennék bele majd. Szerintem is. Na, akkor szerintem menjünk tovább. Tehát, hogy milyen típusú rendszer van Magyarországon, és ez hogyan viszonyul a gazdasághoz? Szerintetek? Tehát, hogy van-e egyetem bármiféle ilyen rendszer, amit, tehát a rendszernek lehet ezt hívni, és ez hogy épül föl? Ezt rendszernek lehet hívni, tehát ez egy rendszer. Tehát jó vagy rossz, de rendszer. Ugye ez egy állami rendszer, 100%-os állami nyugdíjrendszerről beszélünk, és ez az abszolút mértékben nem igazán a saját nyugdíjadat, tehát azt a pénzt, amit régen befizettél, nem azt kapod vissza, hanem azt elköltötték valamikor, és az újonnan jövő befizetésekből fedezik a te nyugdíjadat. Tehát kvázi te befektetsz azokba tehát a te pénzedet felhasználták arra, hogy az akkori nyugdíjasok nyugdíját kifizessék, és ma te rá vagy utalva azokra az aktív korú népességnek a befizetéseire, amik lehetővé teszik, hogy most a te nyugdíjadat kifizessék. Ugye, és akkor itt beszéltünk a korfáról. Mi ezzel a gond? Ezzel a legnagyobb probléma az, hogy ez nagyon-nagyon érzékeny a lakosság demográfiai változására, tehát hogyha egy lakosság elkezd, ugye nem tudom, nincsenek grafikáink, tehát most mutogatni fogok, tehát hogyha egy korfa ilyen, itt alul vannak a legfiatalabbak, és fölül a legidősebbek, akkor általában ilyen, mert ugye az emberek megszületnek, sok születik, van egy bizonyos életkor, amíg ritkán halnak, és utána egy idő után egyre többen halnak, és így alakul, mint egy fenyőfa, mint egy kicsit torz fenyőfa. Szépen mutogatok, remélem, te örültök. És aztán ma az látszik, hogy a nyugdíjban menők száma az elkezd magasabb lenni, mint amennyi születik, vagy belép az aktívak közé, hiszen az aktívak kell, hogy a nyugdíjat kitermeljék a nyugdíjba vonulóknak. És ez azért nagy gond, mert voltak különböző korszakok. Volt a Ratkó korszak, akik már ugye nagyjából elmentek nyugdíjba, most a Ratkó gyerekek kezdenek el nyugdíjba vonulni, és az olyan, mint egy jó kis sportolt kigyúrt valaki, tehát a korf olyanná válik, hogy ott fönt megjelenik egy széles vál, alatta meg kevés ember, és aztán a lent a végén meg azt látjuk, hogy 78 ezer ember születik egy évben, és elmennek nyugdíjba 170 ezeren, vagy 160 ezeren. Aki egy kicsit is tud számolni, az látja, hogy ez a rendszer, ez biztos, hogy meg fog borulni. Tehát nincs olyan Isten, hogy ez hosszú távon fenntartható, és ezzel kell kezdeni valamit. A kérdés az, hogy ki lesz elég bátor, hogy ezt fölvállalja, és hogy milyen megoldásokat tud ajánlani. Ez a magyar rendszer, és beszélhetünk persze más országok másféle rendszereiről, mert lehet, hogy azok a példák azért utat mutathatnak nekünk abban, hogy merre fele kellene menni. Tehát az nagyon érdekes, hogy ugye az ember azt hinné, hogy ez egy piramis alakú, nem, ilyen kicsit összemegy. Tehát volt egy időszak, amikor több volt, és most meg már megint kevesebb. De tényleg majd legközelebb rajzolgatunk és mutogatjuk, jó? Hát vagy hozunk, igen. Talán csak annyi még ehhez hozzá, hogy így mindenkinek így letisztázódjon ez, ugye felosztó, kirovó rendszernek nevezik ezt a nyugdíjrendszert. Miért? Ugye aki most dolgozik, tehát van jövedelme, az fizet ebből ugye járulékot. Magyarországon, ha valaki megnézi a bérpapírját, akkor lát rajta egy ilyet, hogy társadalom biztosítási hozzájárulás. Ebbe a csoportba kerül, vagy adó. Adó. Adó, igen. Ebbe a csoportba kerültek bele, nem, járulék, nem? Most nem tudom, ezt megnézzük. Ezt szerintem adónak nevezték, mert akkor, amikor elvették a magánnyugdíj pénztárakat, akkor ugye volt, aki nem lépett át, köztük én se, és akkor azt mondták, hogy az a járulék az nem azt jelenti, hogy neked továbbra is kell fizetni, az nem azt jelenti, hogy te kapsz is, hanem az adót fogsz fizetni, de aztán ezt megváltoztatták, hál' Istennek. Mm. Szóval, hogy mindenki látja a bérpapírján, hogy mennyit fizet be valóban, és ugye, ahogy Imre is elmondta, a rendszer logikájából ugye az adódik, hogy ezekből a befizetésekből, a jelenlegi befizetésekből a nyugdíjakat finanszírozunk. Senki nem magának teszi félre a pénzt ebben a rendszerben, hanem mindenki egy közösbe teszi be, és ebből a közösből fizetjük a nyugdíjasoknak a nyugdíjat. Azon a tényen kívül, amit Imre a Korfával próbált elmutogatni, tehát, hogy sokkal többen mennek nyugdíjba, mint amennyi az aktív keresőkorú, ugye van még egy tényező, amit kérlek senki ne értsen. Nem mindegy, bocsánat, de hogy aki belép az aktív keresőkorban, hát nem igen, arra van. Igen. És van még egy tényező, hogy senki ne értsen félre, hogy ugye, mert ez nem baj, de hogy ezek a nyugdíjasok egyre tovább is élnek. Tehát kitolódik a végén, a Korfa végén még az az időtáv is, ameddig finanszírozni kell őket, ameddig fizetni kell nekik a nyugdíjat. Ami hát egy fejlődő világnak a természetes velejárója kéne, hogy legyen, hogy ugye az élet színvonalunk mellett az élet időtartalmunk is nő. Na most a születési számok hosszú távú csökkenése, az ugye az gazdasági problémákat tud okozni a nyugdíjjal kapcsolatban. Kérdezted azt, hogy hogy viszonyul mindez a gazdasághoz? Hát úgy néz ki jelenleg, hogy amit Lázár János jelentett be egyébként, hogy a jövő évben, tehát 2026-ban a nyugdíjellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra 7700 milliárd forintot költünk. Ez lesz a teljes költségvetésnek a legnagyobb kiadása jövőre. De ezt tudjuk, hogy mindig ezek, ez a nyugdíj a legnagyobb, nem? Nem, eddig nem. Ezzel, hát igen, mindig nagy, tehát aha, hogy pont az előbb elmondottak miatt mindig óriási, de a legnagyobb kiadást, azt 7700 milliárd, az mindenképpen rekordnak számít ebben a dologban. És azt hiszem, hogy ebben még nincs belekalkulálva az a 14. havinak nevezett esetleges kiegészítés, amire majd fogunk beszélni. Szóval, hogy mindenki közösbe teszi be a pénzét, járulékokon keresztül tesszük be a pénzünket, a jelen nyugdíjasait finanszírozzuk a jelen befizetéseinkből, és ahogy Imre is elmondta, mi abban bízhatunk, hogy majd a mi nyugdíjunkat pedig az akkor keresők fogják finanszírozni, csak a számokban, a mennyiségekben van probléma, mert egyre kevesebb embernek kell finanszírozni, egyre több embernek a nyugdíját, és ez most már nagyon kezd megborulni. Még egy aspektus szeretnék ehhez hozzáfűzni. A múlt héten beszélgettünk a vállalatok evolúciójáról, és hogy mennyire összefüggnek a dolgok, és mennyire bonyolult rendszer ez, amit mi próbálunk ilyen Hályok Kovács módjára nagyon leegyszerűsítve elmagyarázni, mert ennél ez sokkal mélyebb, sokkal összetettebb, és kérlek, ne kérjétek számon tőlünk ezeket, mert nem egy akadémiai székfoglaló van, hanem egy egyszerű magyarázatokat próbálunk mindenki számára emészhetően elmondani. Kezdenek belépni nyugdíjkorba azok, akik minimálbérre vagy minimálbér közelire voltak bejelentve, és most szembesülnek azzal, hogy azért ilyen alacsony az átlag nyugdíj, mert szembesülnek azzal, hogy a munkaadójuk, meg ők is úgy értelmezték azt, hogy jó az, hogyha én akkor ezt megkeresem. Nem tudjuk, hogy mire. Aki okos, az befektette, de a többség nem biztos, hogy befektette, és most szembesül azzal, hogy egy nagyon alacsony nyugdíjról kell neki indulnia, amiből valószínűleg nem lehet megélni, tehát rákényszerül, hogy munkába álljon, nyugdíjasként tovább is valami tevékenységet végezzen, és ez nem azért van, tehát nem azért van, mert ő el akart ezt lopni, hanem mert a vállalkozásnak a múltkor megbeszélt tételek szerint bizonyos dolgai nem engedhették meg, meg az állam nagyon sokat elvesz más ágokon, ezért nem tudta kigazdálkozni azt a bért, vagy kevésbé tudta, és okosba megoldották. Most meg nem fog neki járulékot fizetni az a vállalat, amelyiknél dolgozott 30 évet. Az így van. Még egy dolog csak, hogy nem Magyarországon nem mindig ez a nyugdíjrendszer működött, az elmúlt 20 évben sem. Tehát volt egy úgynevezett három pilléren álló nyugdíj megoldásunk is, nyugdíjrendszerünk is, ahol a közösbe befizetett pénzeken kívül még volt két pillér. Az egyik az a tőkefedezeti rendszer. Ezt nyugodtan hívhatjuk a magyar viszonyoknak, mert ez volt a magánnyugdíj tulajdonképpen. Ugye ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem csak a közösbe befizetett pénzekből részesül majd a nyugdíjas, hanem amit ő fizet be, az saját magának, mint egy malac pelsejbe tulajdonképpen bedobálja a pénzt, és ez a pénz az valamilyen módon be van fektetve, hogy megőrizze az értékálló képességét. Tehát, hogy ha aranyokat dobált a malac pelsejbe, akkor az megőrizte az értékálló képességet. A pénzt, a forintot akkor, nem annyira. Igen, de szóval a lényeg, hogy nem csak a közösbe, hanem a járulék egy részéből bemegy a közösbe, viszont saját magadnak is teszel félre belőle egy bizonyos részt. És akkor ezt lehetett még a harmadik pillérrel kiegészíteni, a különböző öngondoskodási nyugdíj megtakarításokkal, legyen az nyugdíjbiztosítás, önkéntes nyugdíjpénzszer és a többi. És akkor a következő kérdésben, vagy mindjárt beszélünk arra, hogy hogy változott ez? Figyelj, igazából, ha már belekezdtél, igen, tehát hogy a magánnyugdíjpénztárnak kicsinálás és az önkéntes nyugdíjpénztárnak intézménye lenne a következő kérdés, de mivel Gábor szépen fölvezette, bocsánat, akkor... nem akartam előre szaladni. Nem baj, egyébként, ha ránézek az órára, egyáltalán nem bánom, úgyhogy szóval, kérlek. 2010-ben megváltozott ez a három pilléres megoldás. 2010-ben az Orbán kormány azt mondta, hogy ami eddig ezekben a saját magadnak gyűjtött malacpelsejekben gyűlt össze, azt fogjuk meg, és azt számoljuk fel. És az itt felhalmozódott 3000 milliárd forintnyi vagyon az államhoz került. És ezekből próbáltak befoltozni olyan lyukakat, mint az államadósság, a költségvetési hiány. Tehát gyakorlatilag nagyon kevesen tartották benne a pénzt ezek után ebben ebben a zsebben, és megmaradt csak ez a felosztó, kirobó rendszeren alapuló mechanizmus. És ugye az önkéntes lehetőségek is megmaradtak. Igen, azért az fontos, és ezt tisztázzuk. Az első két láb az egy zseb, csak megosztva. Így van. Tehát igen. Ott volt, aki, tehát elvettek 100-at, és te dönthettél úgy, hogy mind a 100 államiba megy, vagy 60 megy az államiba, 40-et pedig valamilyen más módon befektetve, lehet, hogy magasabb hozamot hoz, mint amit az állam garantál, hiszen az állam az csak állandóan azt tudja majd fedezni, ami befolyik majd akkor. Ugye akkor ez egy nagyon progresszív döntés volt, amikor ezt létrehozták, de azzal nem számoltak, hogy ez egy óriási lukat üt a nyugdíjrendszerbe, cash flow oldalon, hiszen az a x százalék, ami nem oda folyt be, az azt jelentette, hogy az éppen aktuális nyugdíjakat sokkal kevésbé tudták kifizetni, és emiatt elkezdett a nyugdíjpénztárak hiánya, az állami nyugdíjpénztárak hiánya növekedni, ezzel az államadósság is elkezdett növekedni, és erre született az a döntés, hogy az ott fölhalmozódott vagyon, ami addigra már lehet, hogy jobban gyarapodott, mint az állam által biztosított nyugdíj, azt mondták, hogy ez úgyis ebbe a zsebbe ment volna, vegyük el legfeljebb, ha nem akarod ideadni, akkor nyilatkozzál, és akkor megtartatod jó indulaton. Mi volt ennek a lényege? Szerintem az volt a lényege, hogy gyakorlatilag egy rövid távú cashflow problémával elsöpörtek egy hosszabb távú stratégiai megoldást. Kell a pénz, kivesszük a malacpersejből, majd valahogy megoldjuk, hazudjuk azt, hogy lesz egyéni nyugdíjszámlád, meg mindened lesz. Én azóta várom, tehát én lassan majd nyugdíjba megyek, de még nem kaptam meg a nyugdíjszámlámat. Sikerült nekik ezt a 3000 milliárdot beforgatni a költségvetésbe, és ma, ha ez már működne, akkor sokkal nagyobb terheket vehetne le az államról, hiszen ezek valószínű, hogy sokkal attraktívabb befektetések lennének. Persze lehet, hogy ellopták volna ezt is, vagy én nem tudom, mármint nem ők, hanem mondjuk a nyugdíjbiztosítók, mert ugye nyugdíjbiztosítók működtek, de kevésbé hiszem, de azért arra is volt már példa a történelemben, hogy a nyugdíjbiztosítók elloptak a befektetéseket, csak az kevésbé valószínű, hogyha az állam jól kontrollál, akkor ez nem szokott megtörténni. Egyébként az emberek, akik úgy érzik, hogy ezt a pénzt ők elvesztették, ellopták tőlük, ezt jogosan érzik? Nem ellopták. Tehát, bocsánat, ez nem ellopás volt. Egyszerűen csak az történt, hogy azt mondták nekik, kicsit megzsarolták őket, és azt mondták, hogy nem lesz nyugdíjatok, hogyha nem adjátok ide, nem lesz állami nyugdíjatok se, hiába fizettetek be valamit. Aztán ebből visszaléptek, de egyszerűen bele nyomták az embereket abba, hogy jaj, a biztonság. És ez egy álbiztonság, ez egy hamis illúzió, mert az állami nyugdíjrendszer ide vezet. Tehát nézzük meg, oda vezet, mint amit mondtam, hogy az emberek elkezdenek elszegényedni. Amikor elmész nyugdíjba, onnantól kezdve deklaráltan elkezdesz egy lefele csurgó létrán lépegetni. Ez önkéntes nyugdíj. Kivéve azt a pár embert, akinek ott nem tudom, a csúcson mennyi a nyugdíja. 140 ezer? Nem, a csúcson. Mert mint, hogy annyi embert érint. 200 ezer feletti, de hát ez... Ezt mondom, hogy 140 ezerre, jól emlékszem, igen, amit mondtál, hogy 143. Milliós nyugdíjakkal rendelkeznek, ők lassabban fognak ezek a nagy létrán lecsúszni, de lecsúsznak. Ha sokáig élnek, de megélik, mert van pénzük magány egészségügyre. Sajnálom őket. Szóval, önkéntes nyugdíjpénztárra csak egy pár szóba, hogy mi a különbség, jó-e, nem jó-e? Az önkéntes nyugdíjpénztárnak ugye az a célja, hogy az egyén a saját megtakarításaiból kiegészítse azt, amit az állami nyugdíjrendszerből ki tud venni. És akkor erre kap, amikor megtörtént egyébként az átszervezés, tehát a magánnyugdíjpénztári beolvasztás, akkor egyéb oldalon jelentek meg ösztönzők, például az önkéntes nyugdíjra és a nyugdíjbiztosításra. Mégpedig adójóváírás formájában próbálnak kedvezni azoknak, akik öngondoskodás indít. És az önkéntes nyugdíj is ilyen emlékeim szerint, de a nyugdíjbiztosítás egészen biztos, hogy amit befizet az ember az egy adott évben, annak a 20%-át egy felső limittel együtt, de visszakaphatja adójóváírás formájába év végén. Ráadásul ezek a tartós befektetési számláknak megfelelően kamatadómentes befektetések. És akkor az önkéntes meg a nyugdíjbiztosítás között egyébként nagy különbség az, hogy mibe kerül befektetésre az a pénz az évek alatt. Amíg egy nyugdíjbiztosításnál az ember választhat jellemzően, és saját maga alakítja ki 100%-ig, hogy milyen a portfóliója, és választhat egészen kockázatos részvényalapokat, struktúrált ügyleteket, meg mindenféle bonyolult befektetést, addig az önkéntes nyugdíjpénztárnak, hogy az érték megőrzés, azt hiszem az elsődleges célja, leginkább állampapír túlsúlyos befektetésekkel. Uh-huh. Nagyon fontos megérteni azt, hogy egy időben voltak félelmek, hogy elvették a magánnyugdíjpénztárt, el fogják venni az önkéntes nyugdíjpénztárt is. Ez azért, hogy mondjam, egy nagyon-nagyon kényes téma lett volna, és szerintem nem lehetne, vagy óriási felháborodást váltanak ki, hogyha ezt meglépnék, hiszen te azt a nettó adózott jövedelmedből teljesen önként döntesz úgy, hogy befizeted, úgyhogy az állam már minden sápot levet. Tehát kvázi ez a te plusz pénzed, amit arra fordítasz, hogy majd időskorodban jobban élj. És ha ezt elvennék, vagy elvették volna, vagy lett volna valamiféle ingerencia arra, hogy ezt megcsinálják, akkor valószínűleg óriási felháborodást váltott volna ki, hiszen a magántulajdon szentségét. Az már az a lenyúlás kategória. Hát így van, tehát azt te befektethetted volna aranyba, befektethetted volna, vettél volna rajta autót, vagy bármit elkölthetted volna, eljette hosszú távon gondolkodva befektetted egy önkéntes nyugdíjpénztárba. Ezt azért nehéz elvenni, mert ennyi erővel akkor elvetik az autódat is. Körülbelül ugyanaz. Na, mehetünk tovább? Részemről igen. Egy kicsit átcsoportosítom a külföldi példát majd a végére, viszont mindenképpen jó. Beszéljünk a első körbe a 13. nyugdíjról, mint intézményről, és ugye most belengetett, tehát azért ezt nem, tehát hogy én ezt jól értelmeztem, ezt még teljes egészében nem jelentették be, lebegtetik úgy, mint egyébként a katát, kicsit erősebben talán, hogy ez előfordulhat, hogy lesz. Na most nekem ez az egész mindig egy politikai terméknek tűn, mert hogyha nyilván leosztjuk, akkor ez valamilyen módon akár egy nyugdíjemelés is lehetne. Csak hogy így viszont kellően egyenlőtlen az egész, ha pedig gondolom nyugdíjemelés formájában történik, akkor kicsit egyenlőbb lehetne mindez. Attól függ, milyen nyugdíj emelés formájában történik. Mert százalékos van, akkor ugyanolyan egyenlőtlen lesz. Igen. Ezt azért nehéz közgazdás szemben nézni, mert a 13. 14. havi nyugdíj az egy politikai döntés, hogy kedvezzünk azoknak a választóinknak, akiknek nagy része ebbe a korosztályba tartozik. A Fidesz, tudjuk a közvéleménykutatásokból, hogy a Fidesz legnagyobb támogatói rétege az a nyugdíjas, időskorú honfitársainkból kerül ki, és valahogy a Fidesznek ezt hát jutalmazni kell, ezt a réteget. Ugye a legegyszerűbb módja az, hogy ad egy ilyen 13. nyugdíjat, elnézést, csak náthás vagyok néha, mindig. Aki unokákkal játszik, az ne csodálkozzon. Aki unokákat felügyel, az előbb-utóbb ezt megkapja. És ezen keresztül egy nagyon széles rétegnek illúziót tud, mert ez még egyszer illúziót tud biztosítani arról, hogy milyen jól élnek, és hogy mennyire támogatja őket, miközben ez azért nem egy valós közgazdasági megoldása a problémának. Ez nagyon is így van. És akkor itt talán rátérhetünk arra, amit a nyugdíjszakértők mindig elmondanak, hogy egy nyugdíjrendszert azt nem csak létrehozni kell, ahogy most nálunk ez az állami egypilléres nyugdíj működik, hanem karban tartani is kell. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjaknak a vásárló értékét ezt valahogy meg kell tudni tartani, hiszen nem elég ugye megállapítani, hogy mennyit kap egy erre jogosult, hanem hogy az valóban reál értéken is megtartsa az értékét. Ezért ugye van ennek egy növekedési üteme. Ez a növekedési ütemet is megváltoztatták Magyarországon, mert még korábban a béremelkedéshez és az inflációhoz közösen volt kötve ez a dolog, bonyolult számítási modellek alapján, addig mostanra csak az inflációhoz van kötve. Az elmúlt 10 évben Magyarországon történt egy ilyen bérrobbanási boom tulajdonképpen. Ugye az az olló, én is mutogassak, ami a nyugdíjas és a dolgozók bére között van, az elkezdett is szépen nyílni. És folyamatosan nyílt, és nagyon eltávolodott egymástól ez a két fizetéstípus tulajdonképpen. És akkor ugye ezzel próbálnak csökkenteni például a 13. havi nyugdíjon, ami most már része, az állandó része egyébként a nyugdíj fizetésnek. Otthon start, 3%-os hitel, és még annyi helyen feljött már az, hogy ezek az intézkedések csak egy komoly probléma van velük, hogy nem differenciáltak. Az Imre itt múltkor beszélt erről, és az olyan megmaradt bennem, ez a piramis tetején ülő ember, aki örül, hogy a tetején ül, de az egész piramis süllyed vele, akkor ő is süllyed, és ez a nyugdíjaknál is így van. Ugyanis gondoljunk csak bele, 13. havi nyugdíj, és van egy 100 000-et kereső, 100 000 forintos nyugdíjú nyugdíjas, akkor ő megkapja a 100 000 forintot. De ha van egy 1 200 000 forintot kereső nyugdíjas, tudom, hogy ebből kevesebb van, akkor ő kap 1 200 000 forintot. Ezzel csak az a baj, hogy az a nyugdíjas jövedelmi grafikon alján elhelyezkedőket ez egyáltalán nem tudja segíteni, még a tetején pedig már többletet is eredményez. És akkor tulajdonképpen ezzel azt érjük el, hogyha viszont összességében nézzük, akkor ez egy ilyen süllyedő piramis, amiről itt beszéltünk, mert az alja nem stabil, tehát hogy ott komoly problémák jelentkeznek. És akkor itt mielőtt mi is megjelenünk valamilyen propaganda oldalon, ahogy megjelent az a közgazdász, aki a magasabb nyugdíjak megadóztatásának lehetőségéről beszélt, és amit Orbán Viktor már úgy vett át a talán egy short videóban, hogy a Tisza megadóztatná a nyugdíjakat. Szóval, hogy nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy most azokat a, és ez majd talán témánk lesz az élő adáson is, hogy azokat az égető, akut problémákat próbálja most minden közgazdász újra értelmezni, átbeszélni, ötletelni azon, hogy miken kell változtatni, hogy ez például egy olyan probléma, mert a nem differenciált, hanem egységes, dupla havi nyugdíjjuttatás, az nem fogja megoldani ezt a problémát. A nyugdíjat nem adóztatunk, az ugye alap, hiszen az egy olyan jövedelem. Ez egy állandóság. Így van, amit az állam már egyszer beszedett valakitől, és tehát az ritkán van olyan, hogy ilyen végtelen ciklusban lehetne ezt nyomni, de talán nem kéne. Igen, az nagyon fontos, hogy ezek a juttatások, minden ilyen egyedi juttatás, ami politikai célokat szolgál, azok nem tükrözik azt a szakmai célnak az elérését, ami szükséges lenne, és mi lenne a szükséges, hogy az alsó rétegek nyugdíja kezdjen el fölfele menni. Minden ilyen százalékos, meg egyszeri juttatás, ami ugyanazt a nyugdíjat 13-nál vagy 14-ként kiosztja, az nem az alsóbb rétegeket segíti, hanem, illetve segíti, ez nem igaz, segíti, de nem oldja meg azt a szakadékot, amivel ezek kezdenek elszakadni életszínvonalban az aktívaktól. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy megszűnt egy indexálás, ugye a svéd típusú indexálás az az átlag jövedelemhez és az inflációhoz kezdte. És ma még Magyarországon, még most is 10% fölött van a reálbér növekedés, miközben a nyugdíj növekedés 3% körül. Tehát ezt kivette a kormány, és ezt nem hangsúlyozták, de ez azért egy nagyon komoly tényező jelent abban, hogy miért kezdtek el lecsúszni a nyugdíjasaink. Illetve a nyugdíjakra fordított pénz, ugye a világon majdnem mindent a GDP-hez arányosítva szoktak nézni, hogy nálunk abban is elég komoly lemaradás van, tehát amit erre költünk az Európai Unió szinten. Miközben, ha mellé tesszük, ugye ez a jelenleg, akkor ezek szerint a jövőre a legnagyobb tétel a költségvetésben, és még így is. Na, hát kell lenne kihagyni a Tiszapárt is bejelentett különböző ígéreteket. Ugye itt szó van sávos emelésről, minimál nyugdíj bevezetéséről, ami azért nekem egy picit közelít, nem, ami mondtál? Tehát, hogy legalább 120 ezer forintban határozták meg ezt a minimál nyugdíjat, és ha jól értem, ennek az lenne ugye a lényege, hogy ez alatt ne lehessen nyugdíjas senki, vagy hát ezt az minimum összeget meg kell kapnia, illetve szép kártya bevezetés, meg én a végén direkt kihúzogattam itt magamnak, hogy hosszabb távon azt javasolja, hogy a nyugdíjemelések a gazdasági növekedés, vagy a bérnövekedés mértékéhez legyenek kötve, hogy a vásár, tehát hogy tulajdonképpen akkor ezt az indexálást, amiről beszéltetek, vezetné hosszú távon vissza. Tehát körülbelül ezek vannak. Én azt írtam fel kérdésnek, hogy mennyire látok ebbe struktúrális változást, illetve nyilván, ha van-e olyan elem, mert azért most nagyjából összefoglaltam, hogy miről van szó, amit kiemelnétek, amit jónak tartotok. Most nyilván mindenki, ha kap plusz pénzt, és ez könnyíti a megélhetését, ezt rossznak nem tudjuk nevezni. Igaz ez egyébként a 14. havi nyugdíjra is. De hogy azon kívül, hogy ez egy választási ígéret, jelente bármiféle változást a jövőre nézve. Mindenképpen más fókuszú a Tiszának a nyugdíjterve, mint a Fidesznek a nyugdíjtámogatási rendszere. Mert az előbb elmondottakból adódóan a Fidesz az úgy próbál kedvezni a teljes nyugdíjas rétegnek valamilyen szinten, de nem differenciáltan. A Tisza ugye ezzel szemben egy a szegényebb nyugdíjasokat támogató programmal állt elő. Mind a kettőnél nagyon komoly kérdés, és itt mi kanyarodjunk vissza a 14. havi Fideszes tervezetre egy kicsit, hogy ugye ott most nem arról van szó, és ez nyitott kérdés, mert felmerült az egy összegben való folyósítás, de inkább egy ilyen hetekre elosztott havi utalásos rendszerben való gondolkodás is. És ugye hát az van, hogy ha politikai szándékokat vagy érdekeket nézünk, akkor ez nem fog akkorát ütni, amennyiben ez az utóbbi, tehát a szakaszos folyósítás marad meg, mert a nyugdíjasnak mindig az, amit prompt egy összegben kap, az marad meg ugye így jobban. Szóval, hogy igen, vannak ugye a sávok, 120-tól 125 ezerig van az egyik, és 135-től 140-ig van a felső, és akkor közte van még több sáv. Sokkal differenciáltabb, és igen, ez nekem olyan szempontból mindenképpen szimpatikusabb, hogy nem történik meg benne feltétlen az, hogy dupla nyugdíjat kap egy olyan, akinek még az átlag aktív kereső jövedelemnek is duplája a nyugdíja. Szóval, hogy az nem szerintem se feltétlenül jó. Ugye itt a kártya az egy nagyon érdekes dolog, ez a nyugdíjas szép kártya. Ugye mikor szoktak, miért szoktak szeretni a politikusok kártyán adni valamit? Mert a kártya mellé be lehet tenni a borítékba egy levelet, hogy kitől van, kitől jött a segítség, szavaz ránk, számíthatsz ránk, azért a Fidesz is élt ezzel, ha például utalványokat ad. És ne, hát vagy a nemzeti konzultáció. Vagy a nemzeti konzultáció. Mindig valami üzenettel tud párosulni ez a gesztus, amit adnak, akkor is, hogyha ez a közös költségeinkből megy el. És ha már közös költség, ugye a 14. havi nyugdíj finanszírozása, az körülbelül 600 milliárd forintot jelentene, inflációval korrigálva a 13. havi 550 milliárdos kiadást. Egyébként azt olvastam, és az az érdekesebb, hogy a teljes otthonápolási díjjal, minden egyébben a Tiszának a programja, az körülbelül ugyanakkora összeget emész fel, mint a Fidesznek a nyugdíjemelési tervei. Igen, tehát hogy abban nincs olyan óriási nagy különbség, nagyjából ez a két csomag egyenlőértékű. A 14. havi nyugdíj az egy 7,5%-os nyugdíjemelést jelentene, hiszen 13 hónap már van, tehát plusz egy 13. rész, az ugye 7,5%-os nyugdíj növelést jelentene, ami szerintem ráférne a nyugdíjasokra, abban teljesen egyetértünk, hogy nem így. Tehát a fölül nem emelnék, és alul meg sokkal többet emelnék. Ebből a szempontból a Tisza kezdeményezésre szimpatikusabb, de ne süssétek ránk, hogy Tisza pártiak vagyunk, mi csak gondolkodunk. Tehát azt nagyon jó ki kell majd számolni, hogy ez mennyire terheli meg a költségvetést, mert azért a legszélesebb rétegeknek juttatja, és ezek mind a kettő valamiféle megoldást próbál ajánlani arra a problémára, hogy elszegényednek a nyugdíjasaink, csak azt nem látom egyik programban sem, hogy mi a strukturális megoldás ennek, mit fogunk változtatni, mitől nem lesz ez egyre rosszabb és rosszabb. Annyi talán még a Tiszáihoz hozzáfűzve, hogy ők mellé tették egyébként a fedezetet is a tervezetbe, tehát hogy miből finanszíroznák, de valóban attól még a hosszú távú megoldások nem rajzolódnak ki ebből feltétlenül. Bocsánat, csak hogy egy kritikát felróljak azért a Tiszának, tehát hogy ők minden mellé oda teszik, és mindenhova ugyanazt a fedezetet teszik oda, tehát hogy az EU-s pénzek, az a hozzatal a vagyonadót nem így írták, de hát ugye a különböző ilyen ellopott és magánkézbe vándorolt vagyonoknak a visszaszerzése, igen, akkor túlárazott közbeszerzések. És akkor, hát ugye ezek ma még nehezen megfogható dolgok. Hát a vállalati támogatások rendszerének átalakítása, amiről legyen az én gyengeségem, lehet, hogy de ti láttatok erről bármi konkrétumot már, vagy csak ez így be van dobva? Ugye hát ugye, mikor beszéltünk az adóról, ott sem volt erről olyan nagyon. Ez egy jó téma, ez szerintem teljesen jó. Ott óriási pénzek. Ja persze, csak hogy én most mondtam, hogy nem tudom, hogy ez. Hát jó, csak azt megértem, ja, meg a propaganda megvágása. Ez a nagy támogatások azok ilyen államtitoknak minősülnek, nem nyilvánosok, senki nem tudja, hogy mennyivel támogatjuk a... Hát pláne a koncesziós dolgoknál, amik hát 30 évre, 50 évre vannak titkosítva. Igen. Minden esetre azt mondom, hogy ezt mindenhez oda teszik, de én ezt mondjuk annyiban acceptálom, hogy egy választási kampány kellős közepén tartunk, és teszem hozzá, és szerintem ez már is hangzott valamelyikünk szájában, hogy fogalma sincsen a Tiszának, hogyha esetleg itt át kell venni egy kormányt, akkor milyen számokkal fog ténylegesen találkozni. Lehet, hogy sokkal több, tehát hogy még alul is becsülik azt, amiből ők tudnak spórolni. Igen, és abban idők, hogyha ugyanazt a költséggel számol az emelésre a Fidesz meg a Tisza, akkor egyébként kvázi kivitelezhetőnek lehetnek a Tisza tervei is. Ha hát mondjuk a költség bocsánat, de a Fidesz se észszerűen szormos képen rengeteg pénzt a költségvetésből szerintem. Tehát, hogy bárki kerül itt választás után hatalomra, nem lesz egy egyszerű helyzetben. Na, de erről majd beszélgetünk egy kicsit az élőadásban. A világ végén itt mondtam, hogy összevonnám a két dolgot, tehát hogy hogyan lehetne ténylegesen fenntarthatóvá tenni. Most nyilván nem egy 36 ezer oldalas dokumentumot várnék el tőleteket pontról pontra. Pedig ezzel készültünk. Igen, gondoltam. És itt hoznám be a külföldi példákat, hogy mi az, ami elcsorható külföldről, tehát milyen jó ötleteket, jó mintákat látunk külföldről, és mit lehetne ide áthozni. Nem kell föltalálni a spanyol viaszt, már a spanyol nyugdíjrendszer nem szerepel a példáink között. Általában itt is a skandináv államok nyugdíjrendszereit szokták példaként fölhozni, és a legfontosabb dolog az az, hogy több lábonra kell állítani ezt a rendszert. Tehát meg kell, hogy maradjon szerintem egy állami láb, amelyiket kötelezően neked fizetned kell, meg a munkaadódnak, és az valamilyen formában bekerül az államhoz. Meg kell, hogy maradjon egy olyan állami láb, ami már nem a nyugdíjakra fordul, vagy nyugdíjra fordítják, hanem kvázi egyéni befektetésként, egyéni pénzként fektetődik be valamilyen állami felügyelettel, és én nagyon szorgalmaznám azt, hogy az embereknek pedig a saját öngondoskodását is fejleszteni kell, tehát további kedvezményekkel, meg propagandával, ez most hülyén hangzott, akkor marketinggel. Mindjárt szem. PR-ral, így van. Nyomnám azt, hogy az önkéntes nyugdíj megtakarításokat is mindenki próbálja meg fölépíteni. Errefele kell löködni, azok nagyon-nagyon kényes kérdések lesznek, amikor ez a rendszer majd ennél is jobban elkezd ropogni, hogy mik azok a keretek, amiket majd változtatni kell. Mondok egy nagyon egyszerű példát, a nyugdíjkorhatár. Ma senki nem szeretne hozzányúlni, pedig előbb-utóbb lehet, hogy szükség lesz rá, mert egyrészt az aktivitás kitolódik, tehát az aktivitás kora kitolódik, ugyanúgy, ahogy az életkor is. Másrészt valószínű, hogy az átmeneti részeket nem lehet, vagy az átmeneti időszakokat nem lehet enélkül megoldani. Tehát lehet, hogy ez sem egy tabu kérdés, nem én fogom ezt eldönteni, tehát ne gyertek nekem holnap ide, és írjátok be kommentbe, hogy én nyugdíjkorhatár emelést akarok, én csak rámutatok arra, hogy a kereteken mindenféleképpen majd változtatni kell, vagy végig kell gondolni a kereteket. Végig kell gondolni egy csomó olyan kedvezménynek a kérdését, vagy létjogosultságát, amit különböző kormányok különböző módon bevezettek, és a Fidesz élen járt abban, hogy egy bizonyos dolgokat letörjön, tehát például a milyen nyugdíjakat nagyon erősen elkezdte kinyírni a rokkant nyugdíjakat, a rokkant nyugdíjak nagy részét, és teljesen jogosan, mert volt egy csomó olyan papíron megvásárolt visszaélés, ami belekódolódott a rendszerbe. Ezeket kell tudni kiszűrni, és ezekből a három pillérből kell fölépíteni azt a nyugdíjrendszert, ami hosszú távon, és itt azért a nyugdíjnál hosszú távon 20-30-40 évekről beszélünk, működhet és működni fog, úgy is, hogy tudjuk, hogy 2100-ra már csak 6,5 vagy 7 millió magyar fog itt élni. A jelenlegi nyugdíjrendszer a tanulmányok szerint, ha így ebben a formában nézzük, 2035-ig tartható fent. Hát az azért nincs annyira messze. Ez nem túl sok. Hát az nem túl sok. Szóval, hogy addig muszáj lesz kitalálni valamit, és persze a költségvetés... Akkor nektek megvan a kérdésre a válasz. Ezt akartam nektek mondani. Nektek már nem lesz nyugdíjatok. Igen, de azért bízunk benne, hogy nem nézzük végig, ahogy leketyeg ez a maradék 9 év. Lassan 9 év, szóval, hogy ezen kell változtatni addig valamit, ez nem sok idő. Ez a nyugdíj korhatár egy nagyon érzékeny kérdés, amit Imre is feszegetett az előbb, de azt tudni kell, hogy az EU más országaiban 67-68 év környékén van ugye a nyugdíj korhatár. Bocsánat, de egyébként ez nem egy drámai különbség. De nem úgy értem, annak... csak hogy most az emberi egyén életében most ugye 65 helyett mondjuk 67, tehát hogy az egyénre vetítve nem gazdasági oldalon. Igen, de társadalmi szinten viszont nagyon nagy a két év. Szóval az óriási különbség pénzben is, meg egyébként sokaknak a két év az nagyon sok tud lenni. Na de itt visszahoznám egyébként... 60 fölött minden év kettőnek számít. Igen. Itt visszahoznám azt, amire már beszéltünk sok más témánál, a nyugat-európai, például az egészségügynél. Tehát, hogy valóban tehát lehet feltolni mondjuk 68 évig abba az országba, ahol mondjuk a várható élettartam is ugye legalább ennyivel magasabb, vagy a minőségben eltöltött nyugdíjas évek száma is ennyivel magasabb. Ott lehet ezen gondolkodni. Szerintem nálunk még nem érte utol egyébként az egészségügyi rendszer például a nyugdíjkorhatár kitolásának a lehetőségét. Na, de válaszoljak arra, hogy és a többi országot is ide hozva, Svédország, Dánia, Hollandia, Svájc, mindenhol van egy állami pillér, amit én odaadok minden hónap végén, abból egyrészt elmegy egy állami pillérbe, egyrészt elmegy egy tőkefedezeti rendszerbe, ami az enyém, és akkor itt van egy határ, hogy eldöntheted, hogy te gazdag nyugdíjas akarsz lenni, vagy nem. Mert ez a kettő neked fedezni fogja a nyugdíjadat, de ha még önkéntes formában is teszel mellé, akkor ez a három összeadódva, ez egy minőségi nyugdíjas életet tud optimális esetben hozni. És akkor itt jön még emellé a differenciált indexálás, tehát nem elég, hogy ezt így megteremtetted, hogy ennek meg is maradjon az értéke, az indexálásnál be kell hozni az infláció mellett a bérhez való hozzáigazítást is, az átlagbérhez való hozzáigazítást is. És még egyetlen dolog, és akkor befejeztem, hogy én nagyon örülnék annak, hogyha a nyugdíj, mert most a számításnak a módja, az egy annyira bonyolult képlet, az egy annyira bonyolult rendszer, hogy most próbáltam megfejteni, de még én sem megyek el rajta könnyen, hogy mennyire jó lenne az, hogyha az ember már egészen fiatalon kapna egy kimutatást minden hónapban mondjuk a bérpapírjaival. Minden évben. Vagy jó, minden évben ne emészünk fel annyi erőforrást, ahol azt mondjuk, hogy te 22 éves ember, ha így folytatod, akkor neked, mikor majd felkelsz 65 évesen, akkor ennyi lesz a nyugdíjad. De ugyanezt megnézi egy 40 éves ember, egy 50 éves ember, és akkor rögtön tudsz kapcsolni agyban, hogy basszus, ez így nem lesz jó. Ebből így baj lesz. Vagy jaj, de jó, jó úton haladok, megnyugodtam. Szóval, hogy ez, és ettől most nagyon távol vagyunk. Bonyolult a képlet, nem kapunk elég információt a nyugdíj összegéről, és későn kapcsolnak sokan ebben a dologban. Sőt, szerintem a fiatalokban még ez a kivárás is ott van, hogy hát mit tudom én, mire én addig eljutok, tehát hogy addigra feje tetejére állhat a világ is. Tulajdonképpen valószínűleg valamilyen formán fog is, nem biztos, hogy pont ebben, de ezer másban igen. Azért tegyük hozzá, ha már felvezetőmben mondtam, hogy mit javasolna stock ilyen szempontból, hogy tehát ilyen exakt példa, nem az, hogy öngondoskodás, hanem tényleg konkrét példában, hogy mit javasoltok akkor, hogy tisztes megélhetést biztosítsanak. Szerintem nem feltétlenül akarom én ezt a fiatalokra kiélezni, vagy hát kinek mi a fiatal, de szerintem ez egy 50 évesre is még nem gondolom, hogy késő lenne ilyesmi meggondolkodni. Azért jó korán elkezdeni, mert ha korán elkezded, akkor az annak a pénznek 30 év múlva sokkal nagyobb növekedése lesz, mint hogyha csak 50 évesen kezded el. Tehát én mindenkinek azt javasolnám, hogy nagyon korán, amikor tudatossá válik, akkor kezdjen el erről a kérdésről aktívan megoldásokat keresni. És nem tartom rossz ötletnek a magánnyugdíj, mert ott választhatsz portfóliót egy kicsit, az önkéntest. Tehát ott választhatsz portfóliót, kockázatokat kijelölhetsz, tehát nem biztos, hogy saját magad kell ezeket kezelgetni. Ha most az utóbbi másfél évet nézzük, akkor vegyél aranyat. De hát azért az aranynak is leesett az ára, volt olyan időszak. Tehát... De ezt ne úgy képzeljétek el, hogy egy aranyröggel menjetek haza, hanem hogy értékpapír formájában. Igen, hát lehet a tőzsdéken. Hát lehet aranyrögöt is vásárolni, csak könnyebben elveszik. A hosszú távra csak rácsatlakozva, hogy mennyire fontos, ugye ott megjelennek olyan hatások, mint a kamatos kamat, megjelennek olyan hatások, mint az átlagár hatás, hogyha a kockázatcsökkentés nézzük egy kockázatosabb portfóliónál, és ezek nagyon-nagyon hálás dolgok hosszú távon. Menjetek fel, én a én nem vagyok a biztosítóknak nagy barátja, mert baromi drágán dolgoznak, de a nyugdíjbiztosítás mondjuk olyan szempontból jó lehet, hogy túl azon, hogy kapjátok az adójóváírást minden évbe, túl azon, hogy befektetitek a pénzeteket valamibe, ezen túl még, hogyha veletek történik valami, akkor az ott összegyűlt pénzt is megkaphatja esetleg az, akit ti kijelöltetek kedvezményezetnek erre a célra. Na, de csak azt akartam mondani, menjetek fel egy kalkulátort, nézzetek meg ma, hogy ha elkezdtek félretenni 10.000 forintot, akkor a kamatos kamat miatt, és az adójóváírás miatt, és a hozam miatt nyugdíjas korotokra mennyi pénz gyűlik össze. Majd írjátok át a születési dátumotokat 20 évvel korábbra, ezzel megnézitek, hogy mi van, hogyha 20 évvel később kezditek el nagyjából, meg aztán megint 10 évvel korábbra, hogyha mondjuk fel akartok halmozni 50 millió forintot nyugdíjas korotokra, akkor lehet, hogy azt 20 éves korodban havi 10.000 forinttal meg tudod tenni egészen végig, de ha ugyanezt elkezdett 30 évesen, akkor lehet, hogy ez már havi 30 ezer forint. Ha meg 50 évesen kapcsolsz, hogy mindjárt itt a nyugdíj, akkor a havi összeget kell ehhez félretenned, hogy ezt már nagyon nehéz kiköhögni minden hónapban. 65 évesen pedig 50 millióval kell kezdeni. Hát akkor viszont minden rendben van. Maradt bennetek valami, amit kiadnátok? Igen, bennem sok, de már nem akarok ebbe belemenni, mert tényleg idős otthonok férőhelyeinek növelése, otthonápolási díj emelése, rokkant nyugdíj, és még annyi minden van, majd hogyha jöttek az élő adásra, akkor lehet, hogy egy kicsit több idő lesz ezekről beszélgetni. Igen, én azt gondolom, hogy teljesen igaza van a Gábornak, a nyugdíjrendszerrel nagyon-nagyon összefor a szociális háló, vagy a szociális ellátórendszer, az időskori ellátórendszer, és ez, erről nem beszéltünk, ez is egy olyan feladat, ami valamilyen formában meg kellene oldani, mert egy elidősödő társadalomra nem csak a nyugdíj, hanem a különböző szolgáltatásokhoz, vagy létfenntartáshoz szükséges dolgoknak az elérése is nehézkes. A következő dolog, hogy elnézést, hogy a szüleimmel példálozgattam, de, és tőlük meg külön elnézést kérek, nem mondtam, hogy mennyi nyugdíjat kapnak, de nagyon-nagyon plasztikus példája annak, hogy az idő előre haladtával hogyan válik egy nyugdíjas egyre nehezebb státuszúvá, és ez egy kulcskérdés, ezt meg kellene valamilyen formában akadályozni, mert ezt nem engedheti meg egy társadalom, hogy az idősekre így tekint és így kezeli őket. És ehhez kapcsolódóan azt gondolom, hogy ez egy nagyon éles kérdés lehet például a 13. beszélgetésünknél, mert ez olyan hosszú távú kérdéseket vethet föl, amiről nagyon szívesen még egyszer vitatkoznék olyanokkal, akik azt gondolják, hogy ez nem így van, és mindenki fordítson magának megfelelő összeget, rakja be Tesla részvénybe, és akkor majd földön futó lesz 50 év múlva. Tehát beszéljünk erről, és beszéljünk erről 13-án, mert ezek izgalmas viták, és nagyon izgalmas vitákat lehet kezdeményezni. És az utolsó dolog, amit meg szeretnék tudni, hogy amikor elkezdtük a műsort, akkor a Gábornak volt egy game kapcsa. Ja, igen, ezt én is néztem menet közben. Azt, hogyha megnézitek. Szerintem menjünk, búcsúzunk el a nézőktől. Egy külön elemzést megérdemel. Szétesett. Szétesett a gémkapocs. Tehát úgy látszik, hogy a Gábor önmagától megadta magát, nem akar nyugdíjas szétbontotta a gémkapcsot. Olyan erődül bennem ettől a témától. Szimbolikusan jelezve ezzel, hogy a mai nyugdíjrendszer az már nem fenntartható, és darabokra, három darabra fog hullani, igen, amennyiben valaki nem csinál vele valamit. Egy időben, mert mindig figyeltem, egy időben tényleg ilyen hármas hullám volt, mondom, lehet, hogy Gábor azt szeretné, hogy a három pillért szeretné nekünk egy game kapcson végre bemutatni. Vizuális szemléltetésnek vagyok. Következő adásra hozok neked egy legót, és miről beszélünk, közben megépített. Én ezt imádnám. Sejtettem amúgy, hogy nem baszték ki veled már, bocsánat. Na, hát akkor ennyik voltunk mára, nézzetek minket legközelebb is, és ahogy Imre is már itt szépen rejtve bepromózta, tehát 13-án találkozhatunk velünk élőben. Hol is? High Five Budapest. Jó, High Five Budapest, ott leszünk. Igen, leírásban található linken pedig vehettek jegyet. Mi ott leszünk? A kérdés már csak az, hogy ti ott lesztek? Sziasztok! Tutira! Sziasztok! Sziasztok!